Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. A függetlenség napja, avagy az UFO kompatibilis vírus. Azt, hogy valójában milyennek az idegennek, azt úgyse tudjuk meg, amíg valójában ide nem látogatnak. Ezután a BSA-ORFK megállapodásról a lopott szoftverek ügyében. Heuréka, a magyar keresőrendszer, végül Infomán a modem időkben. Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Gyermekkorom egyik legnagyobb filmélménye a Csillagok háborúja, melyet éppen 20 évvel ezelőtt kezdtek forgatni, a bemutatása óta klasszikus űrmesévé vált. Annak idején sokan csodálták meg a filmben alkalmazott trükköket és a digitális technikát. Mostanában, amikor már nem is készül film a számítógépes technika nélkül, mintha a tudományos fantasztikus filmek reneszánszát élnénk. Hallgatóinknak most első kézből számolhatunk be a pont egy hét múlva bemutatandó filmről, az Independence Day-ről, amelyet a ma délelőtti sajtóvetítésen néztünk meg Lengyel Rolanddal, ott véletlenül egy számítógépes ismerőssel is összefutottunk. Gyúva, aki ugye az Other Side magazinnak az egyik munkatársa, és leültünk vele. Ez egy számítógépes magazin. Igen, és leültünk vele beszélgetni, úgyhogy közben bekapcsoltam a magnót, illetve időnként kikapcsoltam, és ő kommentálta az eseményeket az én kérésemre, úgyhogy most ez az érdekesség következik. A felnők nagyon mozog, neked is egy ilyen számítógépes vizuális effekt volt? Igen, mivel élőben elég nehéz lenne reprezentálni egy idegen űrhajó érkezését, így gondolom elgondolták, hogy ez hogyan történne valós meteorológiai modellezéssel, és hát ezt is számítógéppel számoltatták ki. Azt hallottam, hogy ez az a film, amiben közösen használták a maketteket és a számítógépes effekteket. Most ezeket meg lehet állapítani, hogy melyik az, meg melyik nem az? Hát elég nehéz megállapítani, lévén pont az egész látványt arra építették, hogy hihető legyen, tehát ne is maketnak vagy számítógép és animációnak tűnjön, hanem valósnak. Az egyedüli dolog, amit meg lehet állapítani, hogy az űrhajók olyanok, mint ahogy mi képzelünk el egy űrhajót. De pont ezért hihető az, hogy valójában milyennek az idegennek, azt úgyse tudjuk meg, amíg valójában ide nem látogatnak. Biztos láttál már filmeket, amik arról szólnak, hogy a felhők hogyan nőnek és hogyan oszlanak szét. Mivel ez egy matematikailag leírható folyamat, ez elvileg szintén reprodukálható számítógéppel. Most előbukkant a felhőből ennek a hatalmas űrhajónöktörő tárgynak az eleje. Nagyon meggyőző a dolog, mert ugye mindenki tudja, hogy minden relatív, és a nézőpont az végig a Földön van. Tehát a hatalmas amerikai felhőkarcolókhoz képest mutat egy nagy objektumot, ami fizikailag mind arra utal, hogy ez egy hatalmas nagy, sok kilométer átmérőjű dolog, ami valójában elvileg a számítógépen, amikor tervezték, nem az. Talán könnyebb is volt megoldani ezt a dolgot makettal, mint számítógépes animációval, de nagyon gyönyörű. Szóval a Csillagok háborúja óta ilyet nem csináltak, az biztos. Washington város fölé beúszik ez a hatalmas űrhajó, ez elég fantasztikus. Ezek a helikopterek valóságos helikopterek voltak? Ezek biztos, hogy valóságos helikopterek voltak. Egész egyszerűen nem érné meg modellezni egy olyan tárgyat, ami valójában létezik. Ez a rengeteg sok repülő, amelyik most ilyen bukórepülésben ment, tehát ezek most makettek, vagy ezek animációk? Én biztos úgy oldottam volna meg, hogy makettek legyenek, mivel egyszerű modell, egy ilyen vadászrepülőgép aránylag, így szerintem meg lehetett oldani ezt komputerekkel is, de ez nem jelenti azt, hogy így is oldották meg. Nagyon meggyőző jelenet volt ismét, tehát nem tudhatjuk. Most is láttad, ahogy húztak el a repülőgépek, hogy a reálisnak tűnik, de biztos, hogy komputerrel készül. Most ugye itt ott tart a sztori, hogy az ellenség védőpajzsát egy számítógépes vírus bejuttatásával próbálják meg leszedni. Ez így lehetséges, vagy ez már inkább csak a fantázia szüleménye, amit jót kacagtunk ezen? Igen, hát én inkább a nevetséges kategóriának minősíteném ezt, hiszen még manapság sem létezik olyan vírus, ami számítógépes vírus, ami minden számítógépes platformon működne, tehát mondjuk egy PC-s vírus, egy Commodore 64-en. Elképzelni azt, hogy egy laptoppal vírus töltök fel egy Alien űrhajó számítógépébe, ez több, mint nevetséges. Ezt maximum csak az amerikaiak veszik be, vagy én nem tudom ki. No hát, hogy további poénokat ne lőjünk le a filmből, azért amit hadd mondjak, hogy ez a mozi, az Independence Day valóban látványos, a történettől azért nem kell sokat várni. A filmről való beszámol azt hiszem a Mudan időkben van leginkább a helyén, hisz talán a legnagyobb értéket a filmben látható effektek adják. Hogy pontosabban fogalmazzak, ilyen rossz filmen ennyire jól még nem szórakoztam. Érdemes megnézni, mint ahogyan érdemes felkeresni az Independence Day internet oldalát is. Roland bekukkantott el oda még a délután folyamán. Így van, egyébként ez a www címmel kezdődik, és ID, mint Independent Day for 4.com címen található. Annyi az érdekessége a dolognak, hogy három fele lehet linkelni, tehát három fele lehet még tovább kattintani, és az egyik az ilyen filmforgalmazó, tehát ennek a filmnek a forgalmazója oldalát mutatja be, egy ilyen ID kártyát mutat, ilyen nagyon fantasztikus csípek és nyomtatott áramkörök díszítik ezt a lapot, de amúgy semmi különleges nincsen rajta. Azért még néhány érdekes információt lehet megtalálni a film készítésének körülményeiről is, illetve az még érdekesség, hogy ahogy bejelentkezik az oldal, felhangzik a filmnek a zenéje. Az Independence Day, tehát a függetlenség napja jövő héten lesz mozikban látható, csütörtökön mutatják be a www oldal címet, tehát még egyszer www.id4.com. Modern idők. No és annyit talán még elárulhatok, hogy az Independence Day-ben nagy szerepet kap egy számítógépes vírus, ezektől a rosszindulatú programoktól mi magunk is féltjük gépeinket, a védekezésre sok módszer létezik. Minden esetre a BSA, vagyis az Üzleti Szoftver Szövetség azt javasolja, hogy a vírusok elleni legjobb védekezés, ha legális programokat használunk. Itt a modern időkben már többször foglalkoztunk azzal, hogy Magyarországon ma még az összes program 80%-a lopott, vagyis illegálisan lemásolt szoftver. Pedig a törvények alapján akár 5 évig terjedő börtönbüntetést is ki lehet szabni a lopott programokért. Néhány napja viszont megszületett a megállapodás a BSA és az Országos Rendőr Főkapitányság között arról, hogy nálunk is betartják a nemzetközi normákat. Hogy mindez mit jelent, arról beszél Polgár Gyula mikrofonja előtt Kis Ernő, az ORFK bűnüldözési osztályának főigazgatója. Ezeket a szoftvereket legalizálni kell, ez a legfontosabb dolog. Tehát itt nem a büntetés, hanem a megelőzés. Pontosan az, hogy ez a 70-75%-os arány, ez megforduljon és 50% alá, vagy abba közelben menjen. A rendőrkapitánsával fognak tartani ellenőrzéseket a különböző vásárokon, piacokon is. Az első ilyen szoftver illegális terjesztések visszaszorítására 94. július 23-án Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya a Petőfi csarnok úgynevezett Bolha piacán több mint 20 ezer illegálisan sokszorosított lemezt, floppy diszket foglalt le. Zömbében játékprogramok voltak, de gondolom itt az akció nem ezek ellen. Természetesen nem csak erről van szó, hát gondoljunk arra, hogy vannak cégek, amely cégek hardware és szoftverrel szerelnek föl különböző megrendelőket. Ugye itt van például a győri esetet említeném, amikor is mintegy 50 nagyvállalatnál és kisebb cégnél kellett tartanunk házkutatást, és bizony ezeket lefoglaltuk. Gyakorlatilag arról volt szó, aki ezeket a terméket szállította, egyet megvásárolt, és a többit illegálisan másolta. Én úgy gondolom, hogy egy jelentős állami bevételt is jelent, az a 15 milliárd, ami az Üzleti Szoftver Szövetség becslésén alapul. Tehát hangsúlyos szeretném, nem az a cél, hogy itt a börtönlakók számát gyarapítsuk, elsősorban a megelőzés. Információim szerint Gyakorlatilag Magyarországon szinte minden nagyobb vállalat és nagyobb magáncég is használ hamis szoftvereket. Tehát bárhova mennek, biztos, hogy találnak hamis anyagot. Nem mondanám azt, hogy bárhova megyünk. A rendőrség nem ezt teszi, hogy most itt be fogunk kopogtatni, és elindulunk a Nádor utcán, és végigmegyünk a 5. kerületbe, vagy elindulunk a Király utcán, és végigmegyünk. Közvetesen bejelentkeznek? Nem tesszük ezt, hangsúlyozni szeretném, mert mi csak akkor léphetünk fel, a tudomásunkra jut, hogy itt bűncselekmény alapos gyanúja van. Legalizálni kell ezeket, hogy hogyan kell legalizálni a nálunk lévő nem jogtiszta szoftver. Nyilvánvaló, ehhez nem a rendőrség fog segítséget adni, hanem az a partner, aki velünk együttműködik, az Üzleti Szoftver Szövetség, hozzájuk kell fordulni, és meg fogják adni ehhez a szükséges felvilágosítást. Az Üzleti Szoftver Szövetség Magyarország elnöke, dr. Pálos György. Hát nyilván ezek után többen fogják önöket keresni, alibi céljából. Ha jön valaki és azt mondja nekem, van kalóz szoftverem, vagy hajlandó ezt legalizálni, vagy nem. Ha hajlandó legalizálni, akkor nincs alibi. Akkor megállapodunk, hogy milyen körülmények között legalizáljuk azt. És visszamenőleg nem büntetik az illetőt? Visszamenőleg akkor van büntetés, ha feljelentés van. Nekünk se az a célunk, hogy büntessük. Nekünk az a célunk, hogy egyszerre, ha nem is máról hónapra, de rendbe rakjuk a szoftverpiacot, tisztázzuk ezt a helyzetet. Ez pedig nem lehet úgy, hogyha jön valaki, akkor fejbe verjük. És egy friss hír, mely szerint most már a nagyon népszerű amerikai internetes keresőrendszerekhez hasonlóan elindult egy magyar információkat kereső rendszer is, Heuréka néven. Radnai Tamás, ez mit jelent, mit lehet keresni a Heurékában? A Heurékában mindent lehet keresni, ami a magyar webben megtalálható. Heuréka gyakorlatilag lefedi a magyar webadónak több mint 95%-át jelen pillanatban. Mondja a példát, hogy mit? Akármilyen szót, autó, modemidők, rádió. Aha, és meg is találnak nyilván, ami ott van. Ami eszünkbe. Igen, nagyon fontos azt tudni, hogy ez kizárólag a magyar webanyagon keres, tehát minden, ami magyar nyelvű és magyar érdekeltségű. Szemben a mondjuk az Altavistával, amelyik a legnagyobb ilyen hasonló keresőrendszer, ami nagyon nagy hatékonyság és nagyon jó, csak hogyha kifejezetten tudjuk, hogy egy magyar anyagot szeretnénk keresni, akkor jobb az, hogyha nem jön ki az a 2 millió amerikai és egyéb találat is, amire nem vagyunk kíváncsi. Na most más érdekessége is van, például az, hogy ékezetes betűket is elfogad, tehát kifejezetten lehet használni a magyar ABC-t rajta. Ez természetes egy magyar keresőrendszerben. Hát természetes, az amerikaiakban eddig nem volt természetes. És még egy dolog, hogy elég friss az anyag, elég gyorsan frissül az anyag, a napi híreket például naponta szeretnénk karba tartani és frissíteni. Ez mit jelent, hogy a napi híranyag is benne van? Igen, ez azt jelenti, hogy például a próbaképpen az egyik kollégám rákeresett a tocsik szóra. A Lycos, az egyik amerikai rendszer egy találatot adott ki, az Altavista 11-et, a miénk 109-et. Ez igen. Tocsik Márta már ennyiszer szerepel az interneten. Bizony. Hát ennek valószínűleg az az oka, hogy a napilapokban elég sűrűn szerepel, és a napilapok közül, amelyik fönnvan az interneten, azokra mind rá találunk. Azt szeretném még tőled kérdezni, hogy melyikhez hasonlít igazán a Heuréka a Yahoo-hoz, ami ugye már egy katalógus, tehát címszavakat szednek össze, vagy pedig az Altavistához, amely minden egyes oldalnak az összegszavát eltárolja. Én nagyon büszke vagyok a kérdésre, mert itt egyáltalán az, hogy hasonlítanak minket ezekhez a nagy rendszerekhez, az már nagyon nagy öröm. A Yahoo szellemét a Hudir követi, a korábbi keresőrendszerünk, ami tematikus, címszerinti keresőrendszer, az az összes magyar homepage címében és URL-jében keres. Ez az Altavista típusú keresőrendszer, tehát ez azt jelenti, hogy akármilyen karakterkombinációkat adunk be, persze megfelelő logikai műveletekkel, egy bővíthető éssel, vaggyal, és még a mellett szóval is, tehát egy kicsit félre talált találatokat is megtalálja. Tehát mondjuk Tocsik és Márta arra is tud keresni. Igen. Hát akkor ez sokkal teljesebb keresést tud, mint gyakorlatilag például. Gyakorlatilag bármit meg lehet találni. Butácska abban az értelemben, mint minden ilyen kereső, tehát nem tematikus. De a tematikus keresés ez ott a Hudi. Tamás, mondjuk még el a címét a Heurékának, azt a címet, amelyet Magyarországról lehet elérni. Gyakorlatilag mind a két címet el lehet érni Magyarországról. Egyszerűbb a heureka.net.hu címet megadni, de ugyanilyen sebességgel érhető el most már a heureka.hungary.com is. És még maradt egy kis időnk az Infomán hírekre. Lengyel Roland mondja el őket. Igen, csak felborzolta a kedélyeket, hogy 2 hónappal ezelőtt magyar állami gondozottak képeire és adataira bukkalhattunk az interneten. Itt úgy szerepelnek, mint azonnal örökbe fogadható gyerekek. Ez sérti a törvényt, hiszen a gyerekek adatait kiszolgáltatták. A vizsgálat során kiderült, hogy az amerikai, egyébként magyar származású gyermek közvetítőnek a Gyermekvédelmi Intézet közkedvelte nevén a Givi adta ki a fényképeket és az adatokat. Most az következik, hogy az adatvédelmi biztos ad ki erről állásfoglalást, amelyet eljutott a népjóléti miniszterhez és az amerikai vállalkozóhoz is. Azt még nem tudni, hogy az internet szolgáltatók kapnak ebből a példányban. Imáron Madonna is megirigyelte David Bowie internetes sikereit, mert hogy az Evitához készült új felvételét, a Just Must Love Me címűt feltette a hálóra, ahol Real Audio 3.0 verzió alatt meghallgatható, mindez már a rádióállomások előtt 2 nappal megtehetjük a Warner Bros. Homepage-én. Ez még csak annyit, hogy én letöltöttem az internetről David Bowie-nak a felvételét, ezt rövidesen majd bemutatjuk itt a modern időben. Az Access Health nevű egészségügyi információkat szolgáltató cég megjelent a hálón úgy, hogy személyre szóló tanácsokat ad a hozzájuk fordulóknak. Mindezt telefonon is megtehetik a cég 11 milliós előfizetői táborából. A most debütáló PHA nevű program egy kérdőív kitöltését kéri, amivel csatlakozni lehet a hálózathoz. Lesznek online konferenciák, amelyeken meghívott szakértők válaszolnak a befutó kérdésekre. Részletek elérhetők a www.pha-online.com címen. Elromlott az internet online magazin gépe, amelyel a hálózatra továbbították a cikkeket, képeket és hangokat. Nyíró András szerkesztő kérte, hogy mondjuk el, a hibát ideiglenesen azzal hidalták át, hogy egy másik gépet állítottak be a helyére. Addig is a magazin Internetto Light néven jelenik meg, hiszen csak néhány rovat olvasható a sok közül. Hétfőn talán már újraindul a teljes hálózati újság. Műsorunk hangfelvételét az Internet Online magazinból is megkereshetik, majd ha működik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A modem idők a Petőfi Rádió műsora legközelebb október 31-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők.